dolegliwościami jelitowymi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 czerwca, jest 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Poznaj dobrą żywność. Ponad 100 polskich wystawców prezentuje swoje produkty na Służewcu. Po raz 18 ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Papież podziękował za wsparcie, które dostał, gdy przebywał w rzymskiej klinice. Mięso, mleko, warzywa, owoce, ale także soki, żywność ekologiczna, regionalna i tradycyjna. Ponad 100 polskich wystawców prezentuje swoje produkty podczas pikniku Poznaj dobrą żywność na torze wyścigów konnych Służewiec w Warszawie. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski mówił w radiowej Jedynce, że polska żywność jest stale kontrolowana pod kątem jakości i bezpieczeństwa. W momencie, kiedy trafia na półkę sklepową, mamy poczucie tego bezpieczeństwa, że te nasze instytucje, które są do tego powołane, dają stuprocentową gwarancję, że w tym opakowaniu, z tym oznaczeniem produkt polski albo z tym oznaczeniem, jeszcze bardziej powiem, PDŻ-u, czyli Poznaj dobrą żywność, dajemy gwarancję, że ta żywność naprawdę jest bardzo wysokiej jakości, a przede wszystkim stawiamy na te produkty, które są zdecydowanie mniej przetworzone. Wiceminister Romanowski zachęcił do kupowania polskiej żywności najlepiej od wytwórców. Pod hasłem Dzieci są przyszłością Polski w Warszawie przeszedł Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny. Po jego zakończeniu uczestnicy marszu, którzy przyjechali z całej Polski, wzięli udział w mszy świętej pod przewodnictwem księdza profesora Roberta Skrzypczaka. Marsz zgromadził tłumy osób, dla których najważniejszą wartością jest rodzina. Jolanta Turkowska obserwowała ten marsz. Powiedz, o czym była mowa w homilii. Ksiądz profesor Robert Skrzypczak skupił się przede wszystkim na temacie nielegalnego przerywania ciąży. Mówiąc w homilii o aborcji, nawiązał m.in. do słów papieża Polaka, świętego Jana Pawła II. Dzisiaj świadomość zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi, pisał do nas święty Jan Paweł II w słynnej encyklice Evangelium Vitae. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżniania między dobrem i złem. Ksiądz profesor Robert Skrzypczak nawiązał też do słów papieża Franciszka, który został kiedyś zapytany przez dziennikarza, czy istnieją uzasadnione podstawy do usuwania ciąży. Ojciec Święty wtedy powiedział, czy godzi się wynajmować płatnego mordercę, aby zniszczyć życie ludzkie? A potem dodał, przerwać ciążę oznacza zabić kogoś. Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny odbył się już po raz 18. Relacjonowała Jolanta Turkowska. Pakistańskie władze zatrzymały 10 osób podejrzewanych o handel ludźmi w związku z zatonięciem u wybrzeży Grecji statku z migrantami. Zdaniem władz to aresztowani organizowali przerzut do Europy. Po zatonięciu statku oficjalnie potwierdzono śmierć 78 osób. Setki są wciąż zaginione. Jak podaje Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, na pokładzie statku było od 400 do nawet 750 migrantów. Każdego roku tysiące młodych Pakistańczyków podejmują ryzykowną próbę dostania się nielegalnie do Europy w poszukiwaniu lepszego życia. Migranci najczęściej kierowani są do Europy przez Iran, Libię, Turcję i Grecję. Papież podziękował za wsparcie okazane mu, gdy przebywał w klinice Gemelli. Franciszek przeszedł operację jamy brzusznej i wrócił do Watykanu w piątek po 9 dniach pobytu w szpitalu. Dziś spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Gdy papież ukazał się w oknie Pałacu Apostolskiego, przywitały go gromkie brawa kilkunastu tysięcy wiernych. Chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy w czasie mojej rekonwalescencji w klinice Gemelli okazali mi bliskość, troskę, przyjaźń i modlitewne wsparcie. Franciszek powiedział, że okazane mu wsparcie było dla niego wielką pomocą i pocieszeniem. Papież wygłosił 5-minutową homilię na stojąco. W kilku momentach zabrakło mu tchu. Kazanie poświęcił głoszeniu bliskości Boga. Po modlitwie powiedział, że z ogromnym bólem i smutkiem przyjął wiadomość o tragedii u wybrzeży Grecji, gdzie utopiło się kilkuset migrantów. Zapewnił o swoich modlitwach za uczniów, którzy zostali zamordowani przez bojówki islamskie w Ugandzie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne, deszczowe i burzowe. Na wschodzie i w centrum lokalnie grad, ale chwilami będzie się rozpogadzać. Na termometrach od 19 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

My moustache was stiffly waxed and 1 foot long, and I loved a girl while you played tea time tunes. Dear rubber band, you're playing my tune out of tune. Rubber band, won't you play a haunting theme again for me, while I eat my scones and drink my cup of tea. The sun is warm, but it's a lonely afternoon. That I had joined your rubber band. We'd have played in lively parks throughout the land, and one Sunday afternoon I'd find my love. Rubber band. In the 1418 war I went to sea, thought my Sunday love was waiting home for me. Now she's married to the leader of your band. Tu program trzeci Polskiego Radia, ale nie z Myśliwieckiej, tylko z Zamościa, gdzie nadal trwa festiwal Dwa Teatry, festiwal Teatru Telewizji i Teatru Radia. A państwa i moim gościem jest Dariusz Błaszczyk, reżyser Teatru Radia, który właśnie wczoraj był tu emitowany dla publiczności zamojskiej. Tak, dzień dobry państwu. Tak, tak. Wczoraj była akurat moja realizacja z zeszłego roku sonetów krymskich Mickiewicza. Sonety krymskie Mickiewicza, jak to było odebrane? To znaczy tak, bardzo było to odebrane ciekawie, bo dosyć ciekawie to zostało zrealizowane, dlatego że tak, ja dostałem właściwie taką wolną rękę, prawda, żeby wybrać sobie jakieś... Jak zwykle zresztą, bo no tak, zawsze tak. Wiadomo, że coś z tego to prawda, unikalnego natomiast wyciągniesz. Generalnie było jakoś tak, to wszystko dryfowało w kierunku balad i romansów, które w zeszłym roku jakoś tak były ogrywane. Natomiast akurat te momenty wyboru, to był koniec lutego, wiadomo, nie? Wybuchła wojna i ja od razu zrozumiałem, że trzeba zrobić sonety krymskie. To była jakby pierwsza sprawa. I jakby a że w radiu można tak szybko zareagować dziełem? Tak, to po pierwsze. Po drugie, że też nie chciałem publicystyką oczywiście tego poruszać, tylko po prostu nagle pięknym utworem, prawda, który jest niby znany, a trochę inaczej go ująć. I też wiedziałem, że bardzo bym chciał, żeby tam był nie tylko język polski. Stąd pojawia się w tej realizacji i język ukraiński, i język tatarokrymski, co było to tyle ciekawe, że akurat znalazłem tłumaczenie, no i jedno i drugie. Znalazłem i tłumaczenie właśnie na ukraiński sonetów krymskich i na tatarokrymski i tam się akurat przewija. W dwóch sonetach użyłem tych języków. Natomiast też o tyle to było ciekawie przyjęte, że wiadomo, sonety krymskie niby każdy zna, prawda? Każdy słyszał, każdy czytał i tak dalej. I ja po prostu, wiedząc o tym, że mam pewnego rodzaju luz, że to tyle razy było robione, postanowiłem do tego podejść troszeczkę od innej strony. I po pierwsze, po latach zauważyłem, że to jest autentycznie dziennik podróży. I stąd nazwałem to w podtytule, że jest to poetycki dziennik podróży, gdzie kolejne jakby sonety są jakby kolejnymi etapami podróży, do których znowu mojemu kompozytorowi Michałowi Jacaszkowi zadałem taki brief, czyli jakby opis cały tego całego no, takiego sound designu, prawda? Czyli pejzażu dźwiękowego. Oczywiście zawsze to jest tak, że dużo pracujemy razem, więc się dogadujemy, więc oczywiście on zawsze odbiera te moje sygnały w jakiś tam sposób, po czym przynosi mi coś delikatnie innego i zawsze lepszego niż ja wymyślę, ale to dokładnie... I dopełniającego. To tak, no i on, powiem szczerze, że to było bardzo dobrze odebrane też, no bo oczywiście znakomici aktorzy, bo tam są praktycznie no, dwie takie główne role, czyli rola Mirzy, którego gra Krzysztof Wakuliński i rola pielgrzyma, który jest właściwie Adamem Mickiewiczem, którego gra Krzysztof Kwiatkowski, młody aktor. No jeszcze się pojawia Justyna Kowalska jako taki głos, też taki echo właściwie żeńskie. No więc aktorzy oczywiście bardzo perfekcyjnie się tam sprawdzili i to pięknie zagrali. Natomiast to wszystko jest wpisane no, autentycznie w pejzaż muzyczny, dźwiękowy. Właściwie to jest, bardziej są takie dziwne, ambientne sytuacje, bardzo różne, no, które wydaje mi się, że też od razu przywołują pewne obrazy no, przy zamknięciu oczu. Takie było zadanie. Oczywiście można to zrobić tak, że tylko aktorem wywoływać te sprawy. No akurat tu sobie pozwoliłem na zrobienie pewnego rodzaju takiego utworu dźwiękowego, czyli że ta całość ma pewną harmonię w sobie, taką dźwiękowo-poetycko-muzyczną. Myślę, że już wystarczająco zachęciłeś do odsłuchania tego Teatru Radia, ale zaraz po wysłuchaniu tego myślę, że ten, kto będzie chciał poznać cię bliżej, zauważy, że ty jesteś w tym, taka jest moja opinia, ale nie tylko, w tym obszarze Teatru Radia artystą wyjątkowym. Być może dlatego, że jesteś interdyscyplinarnym artystą, a moje pytanie w związku z tym jest takie, czy ponieważ codziennie masz głowę kipiącą od pomysłów, które są holistyczne, interdyscyplinarne i wszystko ci się ze wszystkim łączy, czy takie wyczyszczenie sobie sytuacji, w której masz do dyspozycji tylko bardzo wąski zakres formy, którą możesz się wyrazić, czy to cię jakoś dyscyplinuje, muszę to trochę jednak dookreślić. Mimo, że masz do dyspozycji tylko dźwięk, to tak naprawdę twoje teatry radia wywołują przede wszystkim obrazy, ale jest to doznanie, można powiedzieć, wielozmysłowe. Nawet i zdarza się czuć zapachy. To znaczy tak, ja rzeczywiście dosyć specyficznie pracuję w radio, bo wszyscy od samego początku, no to już pewnie ponad 10 lat temu zacząłem te rzeczy robić, mówili, że ja mam sposób bardzo filmowy myślenia, tak, prawda? Czyli, że to są wszystko zawsze te efekty i muzyka i sposób grania aktorów, one bardzo są obrazowe. Natomiast robiłem tego na tyle dużo, że właściwie czasami mam takie zachcianki, żeby robić coś kompletnie odwrotnie. I teraz akurat dzisiaj będzie premiera mojej pierwszej w ogóle komedii klasycznej, czyli Pana Geldhaba Fredry, gdzie przyjąłem właśnie jako pewnego rodzaju wyzwanie zupełnie inne podejście, prawda? Czyli, że są zero efektów, nawet takich minimalnych, prawda, że generalnie to jest gra aktorów w przestrzeni i muzyka używana w pewien sposób taki bardzo oldschoolowy jak kiedyś, czyli że tylko breaki między scenami, które to napędzają, początek, koniec, ale że generalnie żadnych podkładów i tak dalej, więc to zależy, no ja uważam, że po prostu wszystko potrafi być wyzwaniem, zależy od zadania. Ja raczej tak powiem szczerze, że przeskakuję przez te różne dziedziny, natomiast staram się skupić akurat na danym projekcie i dopiero potem następna rzecz jest, jakich użyć do tego narzędzi, prawda? Nie mam tak, że w każdym projekcie muszę użyć całej palety. Ale czy nie jest tak, że taka zabawa formą, jak ty to robisz w tym Teatrze Radia, pozwala ci się zakotwiczyć w jednym aspekcie tego, co ci cały czas po głowie krąży? No znaczy, wiesz, no ja właściwie do tego radia kiedyś tam się dostałem przypadkowo dosyć w wyniku pewnego konkursu, natomiast no jednak od ponad 10 lat robię ciągle te realizacje i sporo tego zrobiłem, nie tylko dla radia i różnych. Jesteś takich już właściwie weteranem. No można tak powiedzieć, więc wiesz co, nie mam tak, ja po prostu jak już czegoś jest mi za dużo, to szukam czegoś innego i znowu na przykład jak, nie wiem, robiłem kiedyś teatr w telewizji z Jankiem Cholubkiem jako operatorem, to on znowu mówi do mnie, że ty, bo ty to tak kombinujesz, że ja to czuję, że to jest radiowe, więc wiesz, to różne ma przełożenia, czasami ma tak, że po prostu w sztukach wizualnych, niektórzy mówią, że ja bardziej w dźwięku siedzę, w sztukach dźwiękowych, że jestem bardzo obrazowy, trudno mi się tak określać. Ciekawe te przeskakiwanie tych zmysłów. Właśnie w każdej z dziedzin, wiesz, ja jestem na tyle To jest trochę tak jak w Polsce wszyscy mówią, że jesteś taki holenderski, a w Holandii, że jesteś taki polski. No na przykład, dokładnie, to jest coś takiego pewnie, wiesz, czyli krótko mówiąc, w radio raczej mnie nie postrzegają jako klasycznego radiowca, tylko właśnie filmowca, a znowu w filmie też jako jakąś taką dziwną hybrydę, że jakieś takie dziwaczne robię, a to jakieś arty robię, a to wiesz, a to radio, a to, że ten dźwięk jest taki bardzo wysublimowany albo i tak dalej. A propos dźwięku, właśnie w naszej trójce potrzebny jest dźwięk muzyczny. Poprosimy Pawła Turskiego, aby po prostu puścił dobrą muzykę w trójce. Cześć, tu Halina Młynkowa, słuchają Państwo Trójki. Pozorów gra, nie to nie ja, muszę dotknąć, chociaż parzę się. Niespokojnie teraz przewidywano przyszłość. Słuchają Państwo Trójki, kontynuujemy rozmowę z Darkiem Błaszczykiem, artystą totalnym, ale w tej naszej rozmowie występującym jako reżyser Teatru Radia, bowiem jesteśmy w Zamościu na festiwalu Dwa Teatry. Co jest tym wspólnym mianownikiem dla Ciebie tego, co się często mówi o artystach, że w sumie we wszystkim ciągle opowiadamy siebie? Dzienniki krymskie są pewną opowieścią podróży. Ty czujesz się takim trochę nomadą? No tak, tak. To znaczy przyznam szczerze, że dużą część swojego życia, powiedzmy z 10 lat, może trochę więcej, no spędziłem na podróżach, prawda? Czy te podróże są jakby do czegoś, czy one są też od czegoś? Czy coś ciebie... To jest różnie, wiesz? To coś znaczy, ciebie gna. Tak gna mnie generalnie. Zatrzymał mnie COVID i te wszystkie 2-3 lata paranoi, które się tutaj odbywała na całym świecie. Natomiast wiesz co, głównie to mnie gna tam, gdzie mam coś do zrobienia. Czyli no załóżmy, za sprawą idziesz. Za sprawą. Bardzo często jadę, albo jadę za sprawą taką, że mam powiedzmy, no nie wiem, do zrobienia jakiś spektakl. Miałem coś takiego na przykład w Gruzji tuż przed COVID-em. Albo czy właśnie, research. Albo jakiś research właśnie do jakiegoś projektu, albo właśnie w drugą stronę, że jadę gdzieś po prostu przepracować jakiś projekt, czyli nie wiem, do Indii, do Marokka, do Łomży, wszystko jedno gdzie, no tak, Warmię. To ciągle są takie ruchy konika. Tak, tak, nie mam jednego miejsca, natomiast na przykład jak coś piszę, a jeśli to potrzebne, to czy tak, to jest coś w tobie, że... Bo w pewnym sensie można by też tak na to spojrzeć, że przychodzi jakiś pretekst, jakaś anegdota, która znowu pozwala ci po prostu gdzieś wystrzelić. Wiesz co, to znaczy ja generalnie... A tam zawsze coś znajdujesz, tak, co się okazuje, że tak miało być. No tak, bardzo często się tak zdarza. Ale nie to... Nie to, czego szukałem, tak. Czasami tak jest. Wiesz co, ja jestem, jak to mi tam podpowiadają astrologowie i numerologowie, że jestem strzelcem strzelców. Że jestem i strzelcem, i w ascendencie, który po prostu musi pędzić. Więc ja w ogóle, dla mnie to jest naturalne. Natomiast wiesz, ja się nie nastawiam jakoś tam, że coś tu się zaraz wydarzy. To wszystko są bardzo często improwizacje i bardzo dużo tych rzeczy do mnie przychodzi po prostu. Wiesz. Ja się na nie otwieram i jadę i coś tam robię. No, po to prostu. Lockdown w takim razie naprawdę musiał być mocnym procesem. Wiesz co, dla mnie, powiem szczerze, że mnie nawet nie tyle zdrowotnie, bo też oczywiście chorowałem, natomiast dla mnie, wiesz, no sam ten stan, gdzie po prostu ktoś cię straszy codziennie, wiesz, że musisz być zamknięty, no to było bardzo, to wiesz, czuję, że to nie jest dla mnie. To jest po prostu taka rzecz, która bardzo szybkim tempie mogłaby mnie doprowadzić do jakiejś choroby fizycznej bądź psychicznej. Czy coś się zaskoczyło? Chociażby w tym, że nie mogłeś odpowiedzieć na jakąś narastającą konieczność wystrzelenia gdzieś? Wiesz co, tak, żeby nie rozwijać tego tematu, no mocno mnie to jakby tak, wiesz, zniszczyło, nie? Po prostu to był czas, w którym oczywiście bardzo wiele rzeczy się wydarzyło, coś tam robiłem, wiesz, zająłem się pewnymi sprawami z zupełnie innej działki, czyli akurat przez ostatnie 2 lata na przykład pisałem książkę, czego bym normalnie nie robił, bo nie miałbym na to czasu, bo to jest bardzo naukową książkę, więc... A miałeś ją w planach cały czas? Miałem ją w planach, tylko ona się... W sumie dobrodziejstwo się wydarzyło. No tak, tak, wiesz, po prostu wiem, że, wiesz, ja mam też zawód... Wiele mam zawodów, tak, natomiast jednym z moich zawodów... Książka jest tak na boku, powiem, o architekturze. Tak, ja jestem historykiem sztuki i zajmuję się, no powiedzmy, szeroko pojętą, ale jednak architekturą dwudziestolecia międzywojennego i od czasu do czasu, raz na parę lat, popełniam jakąś książkę albo jakiś projekt, jakąś mikrowystawę i tak dalej. Natomiast w związku z tym, że no mam strasznie dużo działań takich stricte artystycznych, czy scenariopisarskich i tak dalej, no to oczywiście nigdy na to nie ma czasu, ponieważ nie mam podzielności uwagi. Albo robię naukę, w sensie, wiesz, no książka naukowa to nie jest scenariusz. No, tam musisz mieć cały ten aparat naukowy, przypisy i tak dalej. Źródła. No więc to jest masakra. I sobie pomyślałem w połowie tego COVID-a, dobra, to jest świetny pomysł, żeby właśnie zrobić teraz taką rzecz. No natomiast ten proces ciężki był bardzo, więc cieszę się, że to jest poza mną. I ten proces pisania, i ten proces zamknięcia, prawda? Więc mam nadzieję, że to, wiesz, się znowu zacznie, może nie tak jak przedtem, że tak będę skakał, bo też świat się zmienił, nie? Wszystko jest bardzo drogie, wszystko jest skomplikowane. Natomiast wtedy, kiedy będę mógł i wtedy, kiedy będzie mnie coś przywoływało, jakieś głównie projekty, wiesz, bo to jednak nie jest tak, że ja jeżdżę na takie stricte wakacje, żeby tam się... Nie lubię takich, wiesz, nawet jak gdzieś pojadę, no, tak, że masz plażę, czy coś, no to zawsze biorę książkę. Padło, że zawsze tak, jest jakiś pretekst, coś że... piszę, coś... nawet jak nie mam pretekstu w danym miejscu, to też coś piszę sobie swojego albo nad czymś pracuję, żeby to nie było tak, że po prostu leżę plackiem, bo w ogóle mnie to nie interesuje. Mam nadzieję, że to się odkręci. Takim miejscem najświeższym, do którego cię pognało, była Argentyna i w związku z książką, ale tam się okazało, że znalazłeś to i owo. Tak. Możesz coś więcej powiedzieć? To znaczy, powiem tak, rzeczywiście ta książka, tak jak mówię, że miałem pewne kryzysy nawet, tak już, bo to naprawdę ciężki proces był, to ta książka mi dała też znowu pewnego rodzaju mocny impuls, ponieważ okazało się, że mój bohater... Ty prezentowałeś tam tę książkę. To znaczy, okazało się, że w ogóle mój bohater tam zmarł i że tam spędził ostatnie lata życia, co było nie wiadomo, bo ta książka w ogóle miała w sobie pewien taki sherlockowski element, że tam było bardzo dużo detektywistycznej pracy oprócz naukowej. Śledztwo. I po prostu okazało się, że to się jakoś tam złożyło, bo pracowałam i nad książką, i nad takim dużym hasłem do polskiego słownika biograficznego, bo nagle się okazało, że ta postać jest interesująca bardzo, no bo to był nie tylko architekt, tylko też artysta, pisarz, publicysta, projektant mebli, no taka, no człowiek renesansu. Tak. Bardzo mi bliski zresztą. I bardzo taka postać, która była, jakby to powiedzieć, rozproszona między wieloma swoimi talentami, też zagubiona trochę, więc bardzo jakoś tak odebrałem to naturalnie w mojej tak. sytuacji. I przez te różne przypadki znalazłem się nagle w Buenos Aires po raz pierwszy w życiu. Się okazało, że pojechałem tam jakby robić kwerendy i poszukiwać jego śladów, co mi się zresztą udało. Natomiast natrafiłem tam na znakomitych, niesłychanych zupełnie ludzi związanych z Biblioteką Polską Emigracyjną w Buenos Aires, która dzięki naszej współpracy, takiej dosyć szerokiej, no jak się okazało, że ja nie tylko jestem w tej kwestii, tylko że bardzo różne kwestie ogarniam. Okazało się, to ty już masz jakieś skojarzenia ale po prostu, i przesyłasz link. Okazało się bardzo szybko, że oni mi po prostu udostępnili swoje archiwum, które zresztą nie do końca jest tam rozpoznane, bo to wiesz, było trochę zaniedbane. No bo i to okazało też się, powiedzmy wnuki tych, to są tworzyli, generalnie emigranci posandersowcy, którzy w dużej części już nie mówią nawet po polsku, tylko po hiszpańsku. No i okazało się, że tam są jakieś rewelacje, bo nagle się okazało, że oni w tej swoim archiwum mają na przykład bilet transatlantyku Sobieski, którym Gombrowicz przypłynął, menu piękne, ardekowskie, oryginalne, z tegoż listy, transatlantyku. Z tegoż jego, należące do Gombrowicza, jakieś jego listy, bardzo duże archiwum takiego też mało znanego, teraz zapoznawanego pisarza genialnego Floriana Czarnyszewicza, całe po prostu archiwum, bardzo wielkie archiwum działalności teatralnej Lobka Krukowskiego, takiego no mega mistrza przedwojennego, między innymi Qui pro quo, w ogóle wielu, wielu teatrów, który tam miał dwa teatry po kolei. Obraz Nikifora. No tam na przykład obrazy różne, tak. prawda? Nagle się okazało, że tam się znalazły jakieś łącznie z tymi emigrantami obrazy właśnie, czy to Nikifora sprzed wojny ktoś tam przywiózł, czy jakiegoś Zdzisława Czermańskiego, takich mniej znanych ludzi, ale po prostu przed wojną dosyć tam mocno, czy z Adama Styki. Natomiast też się okazało, że po prostu przewinęło się tam trochę artystów bardzo ciekawych, których w ogóle też nie znałem, a że byli bardzo ciekawymi postaciami. Takim ciekawym typem, myślę, że do odkrycia jest Tadeusz Wiechecki, brat rodzony Wiecha słynnego warszawskiego, który był tam bardzo znanym malarzem, rysownikiem, wnętrzarzem, scenografem właśnie w Teatrze Lobka Krukowskiego. Więc naprawdę to otworzyły mi się tam pewne no, nowe tam sytuacje, na pewne postaci. Ja się nie przewijałem tam tylko i wyłącznie w tej polskiej diasporze, tylko też jakoś tam dosyć szybko się otworzyły pewne sytuacje argentyńskie, więc... Gdzieś lądujesz, rozpakowujesz swoje zabawki i się zaczyna po prostu wokół ciebie kręcić interdyscyplinarnie i holistycznie. Bez przesady, znaczy, wiesz co, staram się, żeby było tak, że jak gdzieś jadę... No, ale to naprawdę takie, że ci się wszystko ze wszystkim kojarzy i wszystko wiesz się co? Łączy? To znaczy, z reguły jest tak, że jak gdzieś jadę, to zawsze sprawdzam swoje kontakty albo kontakty moich przyjaciół artystycznych, nie tylko artystycznych, kto tam gdzieś jest, prawda? Nie lubi... A że już od dawna działasz w wielu różnych dziedzinach, no tak, to mam dużo różnych tam koneksji. I chodzi o to, że po prostu nie lubię jeździć jak turysta, prawda? Że tam jakiś resort czy coś, hotel, plaża i tak, bo to mnie szybko nudzi. Natomiast jak na przykład, nie wiem, no lecę sobie do Buenos Aires czy na Sycylię i nagle mam tam na miejscu języka, który jest osadzony w tych sytuacjach, czy teatralnych, czy artystycznych, czy muzycznych. Miejscowego. Miejscowego oczywiście, poleconego przez kogoś. No to szybko się kolegujemy. Potem się okazuje, że wchodzę w te sprawy i coś tam A się rodzi. A że teatr obejmuje też różne sztuki. Teatr obejmuje bardzo różne sztuki, natomiast tak jak mówię, to są nie tylko projekty teatralne. Tak. Czasami są, wiesz, czasem to się zajmuje jakimś światłem, jakąś instalacją, czasem to są jakieś filmowe sprawy. Czasem na przykład piszę sobie coś swojego, ale tam poznaję ludzi i to mi znowu żre po paru latach, więc tak po prostu jestem otwarty, no. Wiesz, no lubię ludzi po prostu i ja lubię wchodzić jakby w tą tkankę, która jest na miejscu, wiesz, typu też sobie wyobrażam, że jakby ktoś przyjechał do Warszawy i szedł tak, wiesz, z Lonely Planet, to by tam raz mógł jakieś dziwne sytuacje napotykać, kompletnie niewarszawskie. Natomiast jak wchodzisz w kogoś, kto cię od razu przeprowadzi, to wiadomo, że to będzie bardzo subiektywna droga, ale trafiasz w pewne sytuacje, które... przebijasz od razu ten turystyczny Truman Show, tak? Tak, zdecydowanie i tak staram się, żeby tak właśnie było. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Dariuszem Błaszczykiem, człowiekiem renesansu w perle renesansu, w której obecnie się znajdujemy na jej rynku. Warum der Mond sich die Erde dreht, wir von überall dieselben Sterne sehen. Sag mir, warum träumt man, wenn man schläft? Und warum kommt beim Lachen manchmal Tränen? Wenn jedes Molekül sich doch bewegt, warum bleibt dann die Zeit grad mit dir stehen? Glaub mir, ich hab schon so viele Wunder gesehen. Krass, dass du gar trotzdem vor mir stehst. Wenn jedes Molekül sich doch bewegt, warum bleibt dann die Zeit grad mit dir stehen? Glaub mir, ich hab schon so viele Wunder gesehen. Doch das Schönste davon bist du. Und egal, was du mir erzählst, irgendwie hör ich dir grad nicht zu. Denn ich bin gerade abgelenkt von diesem grünen Augenblick. Ich hab schon so viele Wunder gesehen. Doch das Schönste davon bist du. Ey, bitte fick mich und sag mir nochmal, dass du mich magst. Ich glaub das kaum. Wenn ich dich mitnehme, egal wo es hingeht, ey, dann hab ich alles, was ich brauch. Ey, glaub mir, ich hab schon so viele Wunder gesehen. Doch das Schönste. Piękne kolory kamienic nas otaczają w Zamościu, na wielkim rynku, a obok mnie w fotelu siedzi nasz gość, Dariusz Błaszczyk. Te twoje zainteresowania, one już na wszystkie sposoby, mówiliśmy o tym, że one się w tobie i z tego, co wydaje się, łączą na różne sposoby, ale gdybyśmy to podzielili na zmysły, to które zmysły, w którym momencie bardziej bierzesz na warsztat? To znaczy, powiem, wiesz, jak teraz na przykład 2 lata siedziałem w książce, to teraz mam tego serdecznie dosyć na co najmniej 3 lata albo 4 i bardzo bym chciał pracować z ludźmi, wiesz, więc z aktorami, z muzykami i tak dalej. No, znowu jak też na przykład... ci się zmienia, albo to siedzisz przez miesiąc zamknięty w offline'ie, to prawda. Piszesz, myślisz, na albo przykład. Po prostu jesteś totalnie duszą wiesz, to towarzystwa. Znaczy, bardzo lubię pracować... I masz wokół siebie parędziesiąt osób, którymi zarządzasz. Jak mam na przykład tutaj za dużo, wiesz, że jestem zmęczony fizycznie, że jest na przykład nakładają się projekty i tak dalej, no to wtedy oczywiście wtedy sobie tęsknię za tym, żeby nie wiem, napisać scenariusz, czy jakąś adaptację, czy właśnie jakąś taką rzecz bardziej, I jak to ja to mówię... impuls, intuicja od razu zmienia... Wiesz co, chyba mi organizm mówi, no plus oczywiście zamówienia, no to znaczy to przychodzą pewne projekty albo nie przychodzą, pewne, wiesz, jeszcze teraz, odkąd się pojawił COVID, no to też nie jest do końca zależne ode mnie, wiesz, po prostu pewne, bardzo wiele projektów różnorakich, filmowych, teatralnych, radiowych i innych, że one po prostu są nieprzewidywalne, czyli na coś się przygotowuje, potem nagle to zamiera albo jest zamrażane i tak dalej, więc ja trochę jestem otwarty na to, natomiast generalna tendencja jest taka, no, że jak po prostu czuję w organizmie, że już po prostu nastąpiła przesada z takim zmęczeniem, wiesz, na przykład nie mógłbym być non-stop na planie filmowym, wiesz, od rana do nocy, kupa ludzi, no bo to jest kupa energii spalasz, nie? Wiesz, lubię kończyć temat. Jakbym skończył temat, to jestem przekonany, że potem mam właśnie takie coś, że na chill out, czyli żeby się wynieść do natury, reset i wtedy, ale wiesz, też nie lubię takiego resetu, że leżę do góry brzuchem, tylko wtedy na przykład sobie przerzucam się, dobra, wyjeżdżam na wieś, słucham ptaków, patrzę w niebo, ale piszę sobie jakiś albo czytam do scenariusza jakiegoś czy coś tam i tak dalej. Jak za długo siedzę w pustelni takiej właśnie, no to mam wtedy hejta na komputer, chcę go spalić. Jesteś tak naprawdę w takim naturalnym cyklu, nie wiem, 4,5 roku, naturalnym, czyli pomysły, działanie, refleksja i zima. Ale nie lubię, ewidentnie nie lubię tak być zbyt, dlatego tak skaczę tym konikiem szachowym, bo nie lubię być zbyt długo w jednej dziedzinie, więc jak już czuję, że po prostu za dużo się tam dzieje podobnego, albo że czuję jakieś takie, wiesz, że to już robiłem, to już słyszałem, no to po prostu pyk, robię, wiesz, skok i wydaje mi się, że coś innego mnie będzie kręciło, po czym tamto znowu dochodzi, a ja z przyjemnością wracam do tego, co wydawało mi się, że już mnie nudzi, no więc trochę to chyba na tej zasadzie działa. To skoro już mówiliśmy o tym, jak i co, to w takim razie twoje dlaczego? Wiesz co, dlaczego robię, tak? Dlaczego, wiesz co, ja mam chyba tak, że to jest trochę jak powietrze dla mnie, bo to nie jest tak, że wiesz, że jak ja bym na przykład nagle wygrał 1 000 000 złotych czy tam dolarów, to żebym po prostu leżał do góry brzuchem i pływał sobie jachtem i nic nie robił. No nie wiem, może by tak było, ale nie sądzę. Po prostu czuję, że to jest dla mnie, wiesz, bardzo ważna część mojego życia, czyli ta kreacja albo w ogóle rozpływanie się w pewnych rzeczach. Ja nie muszę czegoś akurat robić, ale na przykład, nie wiem, czytanie książek, oglądanie jakichś filmów, wiesz, chodzenie na wystawy, kiedyś nowoczesne, a teraz właśnie dużo jakichś starych rzeczy też, bo to one mnie też inspirują. One często się też łączą potem z różnymi projektami, bo z jednego czasem z wystawy wynika jakiś projekt, nie wiem, filmowy, czy właśnie teatralny, czy jeszcze inny. To trochę czuję, że to jest dla mnie jak po prostu jak powietrze, wiesz, że to jest mi trochę potrzebne. Nie wyobrażam sobie pracy w banku albo w jakimś tam biurze. Ale jak szukasz tej przeszłości, ta architektura międzywojnia, ona wtedy była super do przodu. Tak. Czyli taki back to the future trochę. Tak, niektóre rzeczy zresztą do tej pory są bardzo nowoczesne. Zresztą niektóre z tych rzeczy, o których pisałem, na przykład Juliusz Żurawski, taki można powiedzieć klasyk polskiego modernizmu, no to on jest bardzo naśladowany, wiesz, cała ta deweloperka, która jest i tak dalej. No to wiesz, to są rzeczy, które on jakby naśladując Le Corbusiera oczywiście w pewnym sensie, one teraz są jakby powszechne, ale one tak naprawdę te wszystkie początki miały właśnie wtedy. To, że on robił, wiesz, przed wojną w latach 30. takie luksusowe kamienice, gdzie wjeżdżało się windami bezpośrednio do mieszkań, to teraz wydaje się okej, normalne, nienormalne. Tak. Ale jak zaczynałem pisać o nim kiedyś tam jeszcze, wiesz, na przełomie komuny i początku tam lat 90. jako moją magisterkę, to była trochę abstrakcja, nie? W tym polskim takim paździerzu. Wow. To było, wiesz, że wow, co to, albo że masz tarasy takie rekreacyjne na dachu, czy jakieś przedszkola na dachu, no to wiesz, to były no, czy ogrody, no to były takie rzeczy, wiesz, niesamowite. Teraz to jest, wydaje się, normalne, no, ale generalnie, no to wszystko jakby zaczynało się właśnie też wtedy. Natomiast mnie, wiesz, w tym międzywojniu interesuje bardzo wiele aspektów, nie tylko taka ultra nowoczesność, tylko tam się działo tak wiele w sztuce różnorakiej, wiesz, i w projektowaniu takim użytkowym, i właśnie w architekturze, i w urbanistyce. To wszystko było naprawdę bardzo nowe. Dbałość o estetykę, na przykład miejską, wiejską, to jest jakiś taki mój mały konik. Ja, wiesz, nie jestem takim naukowcem, badaczem, który by tam codziennie siedział jak mól książkowy, tylko mam takie wskoki, wiesz, raz na parę lat, mam swoich parę tematów i w nie wchodzę po prostu raz, kiedy właśnie mam taki moment, wiesz, dziury. No tam było takie dążenie do spójności wszystkiego, no wiesz, ze wszystkim, wszystko to, co robili, ty też sobie oni, masz. Oni musieli scalić pewnie tak, scalić. Ten kraj, który był wtedy, wiesz, w dwudziestoleciu, z trzech różnych zupełnie stref. Odróżnić się, nie? Ten modernizm też był taką próbą, no i też, żeby... nie tylko modernizm, ale też różne style, prawda? Ustanowienie styl tego stylu, tego narodowego, żeby się radykalnie odciąć od... Czasem się to udawało lepiej, czasem gorzej, natomiast wiesz, to było też ciekawe w tym dwudziestoleciu, że to nie tylko dotyczyło architektury, że bardzo wiele dziedzin, wiesz, reklama się zaczynała wtedy taka poważna, projektowanie właśnie, literatura na nowo, wiesz, bardzo wiele rzeczy było wtedy. Juliusz Osterwa w teatrze robił innowacyjne rzeczy. Polska Szkoła Plakatu, tak. Więc wiesz, bardzo wiele rzeczy, a tak naprawdę te rzeczy się przenikają, bo nagle się okazało, że wiesz, ja zaczynałem od interesowania się architektami, potem się okazało, że ci architekci robili i reklamy, i robili plakat, i coś tam, więc to się wszystko rozszerza na różne tam dziedziny, więc akurat ta książka, nad którą teraz pracuje, to ona nie jest stricte o architekturze, tylko raczej o szeroko pojętej sztuce widzianej oczami architekta, który miał wiele swoich talentów i robił, co tam mu przyszło, to robił. A prędzej czy później wszyscy się spotykali w teatrze. Na przykład. Czy to po jednej, czy po drugiej stronie. To już na sam koniec, jakbyś miał możliwość umiejscowienia na takim billboardzie, który tak wystaje trochę nad światem, choć przynajmniej naszym polskim, to co by tam na tym billboardzie się znalazło? No hasłowo to bym, myślę, że patrząc na to, co się dzieje w ciągu ostatnich paru lat i w Polsce i na świecie, to bym chyba dał hasło: ogarnijcie się. Bardzo ci dziękuję. Także wiemy, co mamy robić. Mamy się ogarnąć. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. A za chwilę opowiemy państwu o tym, co jeszcze się wydarzy podczas festiwalu Dwa Teatry, na którym właśnie obecnie się znajdujemy. Nie cały, nie kochaj, nie podchodź i nie żałuj, nie, to tylko samotność. Nie cały, nie cały mnie, nie masz słabości i wszystko robisz najlepiej. Pocałuj, kochaj pomału mnie, udawaj, bo sklejam nas lepszy dzień. Nie żałuj tych słów, co wybrzmiał. Tu Trójka z Zamościa. Zgodnie z obietnicą, czas na przegląd tego, co wydarzy się jeszcze na festiwalu Dwa Teatry, na którym jesteśmy. O tym, co czeka na miłośników teatru, opowie nam teraz Paweł Turski, który jest tuż obok mnie. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. I jeszcze trzy grosze. Festiwal Dwa Teatry. Zamość 2023. I czas opowiedzieć, co jeszcze przed nami. Do 17.30 w Ratuszu Miejskim oraz Jazz Clubie Koszy trwają konkursowe prezentacje spektakli Teatru Telewizji i Słuchowisk. Podczas tych prezentacji nie tylko oglądamy czy słuchamy, lecz także mamy jako festiwalowicze okazję spotkać się z twórcami. Dla nas ta możliwość porozmawiania też jest wyjątkowa, mówi reżyser Przemysław Stipa. Najbardziej lubię ten wymiar festiwalu, to znaczy możliwość spotkania się z żywym widzem, który tutaj przychodzi, nie tym domniemanym, który w tym wypadku tak licznie zasiadł przed telewizorami. To jest bardzo potrzebne. Ten festiwal jest też w związku z tym bardzo potrzebny, żeby móc przyjechać i spotkać z widzami i z nimi spojrzeć sobie w oczy i porozmawiać i usłyszeć też, co oni mają do powiedzenia na temat tego, co zrobiliśmy. A to może być zaskakujące. Ja dzisiaj podczas pytania oglądających o to, jak im się podoba ten teatr telewizji na wielkim ekranie, sam się zdziwiłem. Wśród festiwalowiczy będących na prezentacjach konkursowych są nie tylko twórcy czy miłośnicy teatru, lecz także koledzy z branży. Przykładem takiej osoby jest aktor Hubert Majewski. oglądamy tutaj spektakle, w których nie biorę udziału, więc jestem po prostu ciekawy, co kolega Cyz wymyślił. Nawet jak jest to kopciuszek. Nawet jak jest to kopciuszek, tak. Widzę, że trochę jest tutaj młodych widzów. Będę też obserwował te dzieci, jak one reagują na ten spektakl i sprawdzimy, czy w ogóle warte jest świeczki. Po prostu jest niedziela i stwierdziłem, że to świetna pora, żeby obejrzeć bajkę dla dzieci. Bajki są w końcu dla każdego. Patrzę błyskawicznie w program. Dziś więcej bajek już nie będzie. Będzie za to słuchowisko na żywo, o którym opowiem Państwu za chwilę. Najpierw weźmiemy muzyczny oddech. Tak się zastanawiałem, jak połączyć dwa teatry oraz Buenos Aires, o którym panowie przed chwilą rozmawiali. I z pomocą przyszedł mi konkursowy spektakl teatru telewizji, który wczoraj wraz z liczną publicznością widziałem. Mowa o przedstawieniu A Planety Szaleją. W dziele tym młodzi aktorzy wykonują piosenki Kory. Jedną z nich jest Boskie Buenos. Posłuchajmy interpretacji Olgi Lisieckiej w Trójce. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest bosko. Ciągle pan pyta, co sądzę o mężczyznach. Ach, proszę pana, jaki pan jest ciekawski. Naturalnie myślę o mężczyznach. Muszę jechać do Buenos Aires. Kiedy wybrali mnie syreną morza, zaprosili mnie do pierwszej klasy, częstowali mnie szampanem. Ja uwielbiam szampana w Buenos Aires. Osiem to Trójka Zamościa i teraz czas na obiecaną przeze mnie krótką opowieść o słuchowisku na żywo. Te odbędzie się za trochę ponad 2 godziny w Szkole Muzycznej. Miłośnicy teatru będą mogli wysłuchać Podstaliny na podstawie fragmentów Zemsty Aleksandra Fredry. Jakie to będzie słuchowisko, mówi nam aktorka Lidia Sadowa. Przede wszystkim piękne muzycznie. Paweł Paprocki gra na pianinie i robi to wyśmienicie. Koledzy śpiewają i robią to jeszcze lepiej. A dodatkowo cała treść Zemsty została tak pokierowana przez Mariusza Malca, reżysera. On dokonał też adaptacji tekstu, że ta Zemsta będzie na nowo odkryta kompletnie, dlatego że tutaj kluczową postacią jest Podstolina. A pani kim będzie? Ja będę Klarą. To już trzecia Klara w moim życiu. Śmieję się, że jestem najstarszą Klarą chyba w tym kraju. Słuchowisko na żywo to de facto forma występująca tylko podczas tego festiwalu. To jest jedyna taka i to ma swój urok, bo pewne rzeczy, które się dzieją, zwłaszcza w interakcji z publicznością, są nie do podrobienia, a tego w studio nie ma, prawda? Więc zresztą publika tutaj również będzie brała aktywny aktorski udział, mamy nadzieję, razem z nami. Publiczność oczywiście będzie to od 17 w Szkole Muzycznej w Zamościu. Od 10 trwały próby, udałem się na nie. Wczujmy się teraz w klimat tego słuchowiska na żywo. Co prawda teraz zarejestrowane, jeszcze niedoskonałe. Proszę bardzo. Soruś moja, dziecię moje. Tak. Będę lepiej, chyba szybciej wypełniała. Tak, dziękuję. Mój kot, pani matko, kot, kot, narobił ci w pokoiku oskot. Mój kot, pani córko, kot, kot, narobił ci w pokoiku, narobił ci w pokoiku. Podstolina na podstawie fragmentów Zemsty Aleksandra Fredry od 17 w Szkole Muzycznej. Możliwość spotkania się z Teatrem Polskiego Radia na żywo to nie jedyna atrakcja zaplanowana na dzisiejszy wieczór. Ponownie sięgam po program o 18 w Jazz Clubie Kosz. Słuchowiska związane z dziećmi Zamojszczyzny. To słowo w reżyserii Modystowicza oraz o 18.50 tego strasznego dnia ja nie zapomnę nigdy. Oczywiście to jest tradycja w festiwalu Dwa Teatry, więc odbędzie się też koncert, proszę Państwa, o 20 na Rynku Wodnym na scenie miejskiej Dizzy Boys Brass Band. O 20 także możliwość spotkania się z laureatem Wielkiej Nagrody na ekranie Krzysztof Wakuliński w Teatrze Telewizji i spektakl Mężczyzna. Proszę Państwa, też jutro będziemy nadawać dla Państwa z Zamościa. Też będę dla Państwa sprawozdawał, więc błyskawicznie opowiem o tym, co jeszcze jutro przed nami. Oczywiście gala zamknięcia to o 19, a wcześniej o 15. Pokaz przedpremierowy. Praski Rejtan tutaj za moimi plecami w zamojskim ratuszu. Czekamy na Państwa niezmiennie z Zamościa. Nadajemy, a teraz Love Song na antenie Trójki, 14.51. Spotkałem Ciebie w galerii w Kielcach. Wyglądałaś tak pięknie, do dziś to pamiętam. I każde słodkie słówko z twoich ust to miód. Na moje serce przynosisz ulgę snów. Dałem ci buzi w czółko na trzecim już spotkaniu. Nie mogłem się powstrzymać, Jezu, ale jestem w raju. Bo z tobą jest tak lepiej, tak łatwiejsze chwile. Nie chcę wyobrażać sobie świata bez mej miłej. Nasza szybko tęcza z tobą mija. Boję się czasami, że się sam z tyłu zatrzymam. Jedyne czego chciałbym, to dawać tobie szczęście, ale też ocierać łezki, by było ci lepiej. Cała galaktyka nie jest w stanie pomieścić mojej miłości do ciebie. Ciężko jest już stwierdzić, czy ja jestem szalony, czy po prostu tak bywa. Posłuchaj mnie kochanie, bo przy tobie się rozpływa. Słuchają Państwo Trójki z Zamościa. Już doskonale wiemy, co przed nami. Nie wiemy tylko, kto otrzyma nagrody w ramach festiwalu. Tego dowiemy się jutro podczas uroczystej gali. Jakby ktoś pytał, nie mam żadnych, ale to żadnych przecieków, ani szans. Musimy czekać. A czekać będziemy wraz z Państwem na antenie Trójki. W naszych programach na bieżąco pojawiać się będą relacje z festiwalu i gali zamknięcia. Audycję wydał Paweł Turski. Tymczasem do usłyszenia. Dziękuję i pozdrawiam z Zamościa Redbot Klinstra Komarnicki. Wiem, że tam jesteś i czekasz, aż wrócę stąd na nasze miejsce. Nas przepaść czterech rąk. Wreszcie Nowy Jork, wreszcie coś nowego. Na horyzoncie teraz słońce, teraz miód. Zachodu wschód i happy mood. A to co pomyślałam, bez znaczenia. Z każdym krokiem czuję, wszędzie jest